To oznacza, że konieczny może być kolejny lockdown. Proszę, zaszczep się i wspólnie zatrzymajmy kolejną falę. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 4 listopada, jest 19. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. A w serwisie powiemy, do kogo trafiły nagrody gospodarcze prezydenta na kongresie 590. Będą kolejne wysokie dane epidemiczne i narada zespołu zarządzania kryzysowego oraz najnowsze doniesienia ze szczytu klimatycznego COP26 w Glasgow. W budynku Filharmonii Podkarpackiej trwa gala wręczenia nagród gospodarczych prezydenta. Andrzej Duda wyróżni 7 firm w 7 kategoriach. Na miejscu jest Paweł Pawlica. Pawle, które firmy i za co zostały wyróżnione? Prezydent Andrzej Duda wyróżnił już 3 pierwsze firmy w kategorii lider małych i średnich przedsiębiorstw. Bezkonkurencyjna okazała się firma meblowa Nawrocki. W kategorii Narodowy Sukces wyróżniona została spółdzielnia mleczarska Mlekpol. Z kolei za międzynarodowy sukces nagroda powędrowała do KGHM. Wcześniej na scenie Filharmonii Podkarpackiej odbyła się prezentacja przedsiębiorstw nominowanych do nagród. W sumie to 21 firm wybranych przez 200 ekspertów, tłumaczy zastępca przewodniczącego kapituły nagrody profesor Piotr Wachowiak. Firmy zgłoszone do tegorocznej edycji konkursu wykazały się dużym zaangażowaniem w gospodarkę, inwestycjami, dobrym, odpowiedzialnym pracodawcą. Gala wręczenia nagród gospodarczych prezydenta RP rozpoczęła drugą odsłonę tegorocznego kongresu 590. Kongres jutro przeniesie się do Centrum Wystawienniczo-Kongresowego w Jasionce pod Rzeszowem. Odbędą się tam debaty przedsiębiorców, polityków, naukowców i przedstawicieli organizacji pozarządowych. Paweł Pawlica z Rzeszowa. Dziękuję. O sytuacji epidemicznej i ewentualnych kolejnych krokach w walce z pandemią będzie rozmawiał zespół zarządzania kryzysowego. Zbiera się jutro. Ostatniej doby w Polsce przybyło 15,5 tysiąca nowych zakażeń koronawirusem. To 85% więcej niż tydzień temu. Zmarło 250 zakażonych osób. Liczba nowych zakażeń koronawirusem rośnie dynamicznie, ocenił minister zdrowia Adam Niedzielski. Te 15 tysięcy nowych zakażeń robi na wszystkich wrażenie i w zasadzie przez ostatnie tygodnie mamy do czynienia z bardzo dynamicznym wzrostem zakażeń. Wyraźnie rośnie również liczba zajętych łóżek w szpitalach. W całej Polsce działa już 18 szpitali tymczasowych. Baza łóżkowa jest systematycznie zwiększana, powiedział wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. W ciągu ostatniej doby dodatkowo przyjęliśmy 338 pacjentów. W tej chwili przebywa w polskich szpitalach pacjentów zakażonych COVID-19 8595. Obecnie trwa rejestracja na szczepienie przeciw COVID-19 dawką przypominającą wszystkich dorosłych osób, które zostały zaszczepione co najmniej pół roku temu. Barbara Góra, Polskie Radio. Do Sejmu trafił projekt ustawy w sprawie powołania sędziów pokoju. Skierował go tam prezydent. Wcześniej dokument podpisał. Sędziowie pokoju to jeden ze sztandarowych projektów Kukiz15. Lider partii Paweł Kukiz uważa, że to rozwiązanie przyczyni się do usprawnienia wymiaru sprawiedliwości, a ustawa powinna oddziaływać przez dekady. To nie jest kwestia napisania jakiejś legislacji, która będzie działała przez najbliższą jakąś tam kadencję dla interesu politycznego partii, którejś z politycznych, tylko to jest ustawa, która będzie działała dla dobra wspólnoty. Sędziowie pokoju będą orzekali w drobnych sprawach karnych i o wykroczenia. Będą wybierani na 6-letnią kadencję. Jutro w Brukseli Polska przedstawi informacje na temat ostatnich białoruskich prowokacji na granicę. Wczoraj białoruscy żołnierze zagrozili otwarciem ognia w kierunku polskich wojskowych. Miało do tego dojść, kiedy ci zlokalizowali dużą grupę migrantów, próbujących sforsować ogrodzenie. To niebezpieczny precedens, ocenia były dowódca jednostki GROM, generał Roman Polko. Przypomniał, że NATO wyraziło protest po incydencie, ale dodał, że oczekuje ostrzejszej reakcji. Oczekiwałbym bardziej zdecydowanej odpowiedzi, czyli krótko mówiąc ostrzeżenia, że przy kolejnym takim przypadku będzie użyta broń, ponieważ osoby umundurowane z bronią, ale nie mające oznak identyfikacyjnych są w świetle prawa międzynarodowego, prawa wojennego po prostu bandytami i jeżeli stwarzają zagrożenie, chociażby poprzez wycelowanie broni w stronę naszych służb mundurowych, no to nasi żołnierze, krótko mówiąc, powinni być szybsi. Generał Polko powiedział, że jego zdaniem odpowiedzią Zachodu na działanie Rosji powinna być strategia Ronalda Reagana, czyli zdecydowane restrykcje. Świat odwraca się od węgla, przekonuje szef szczytu klimatycznego COP26. Alok Sharma mówił w Glasgow o coraz dłuższej liście krajów i instytucji, które podpisały zobowiązanie do stopniowego odejścia od tego źródła energii. W piątym dniu konferencji jest ich 190. Państwa odwracają się od węgla, zwracają ku czystszym i tańszym źródłom odnawialnym. W obliczu tej nowej rzeczywistości kraje takie jak Korea Południowa, Indonezja, Wietnam, Polska i Ukraina podejmują zobowiązania, by odejść od energii węglowej. Zdajemy sobie jednak sprawę, że takie przejście musi być sprawiedliwe. Pojawiają się nowe narzędzia temu służące. Nasz kraj potwierdził zadeklarowaną już wcześniej strategię odchodzenia od węgla. Wśród państw, które podpisały deklarację, nadal nie ma Chin, Indii czy Australii. Może wygenerować wiatr o prędkości 200 km na godzinę. Tunelem aerodynamicznym chwali się Politechnika Lubelska. To jedyna tego typu maszyna we wschodniej Polsce, mówi kierownik Katedry Termodynamiki, Mechaniki Płynów i Napędów Lotniczych profesor Mirosław Wendekar. Tunel aerodynamiczny daje nam stabilną prędkość powietrza, dzięki której możemy porównywać różne warianty różnych konstrukcji poddawanych tej samej prędkości powietrza. Najczęściej wykorzystuje się je do różnego rodzaju statków powietrznych oraz do samochodów. Dziś tunel przetestowali lubelscy żużlowcy, wśród nich Jarosław Hampel. Jak na pierwszy raz, biorąc pod uwagę próbę badania i ustawiania swojej sylwetki, próbowałem gdzieś tam ustawić się w ten sposób, aby uzyskać tą aerodynamikę jak najbardziej korzystną. Jestem ciekawy wyników tych badań. Pozwolą one żużlowcom osiągać jeszcze lepsze wyniki niż dotychczas. To był serwis Trójki. W programie trzecim czas na sport. Robert Grzędowski. Może jest nadzieja. Legia Warszawa gra przy Łazienkowskiej z Napoli w swoim czwartym meczu fazy grupowej Ligi Europy. Jest 20 minuta spotkania i 1-0 dla warszawiaków. Przez 10 minut nie działo się w tym meczu wiele, a w minucie 10 akcję lewą stroną przeprowadził Filip Mladenowicz. Podał przed bramkę, tam stał Mahir Emreli, nie mógł się pomylić. Dosłownie kilka chwil temu w poprzeczkę przyłożył pomocnik Napoli Piotr Zieliński. Emocje są, akcje z obu stron. Szczęście Legii na pewno się przyda. Na razie prowadzi 1-0. I szybko przenosimy się do Kazania na pływackie Mistrzostwa Europy na krótkim basenie. 2 godziny temu złota nie było, ale już jest. Alicja Tchórz wygrała rywalizację na 100 metrów stylem zmiennym. Jej czas to 57 sekund i 82 setne, czyli nowy rekord Polski. Druga była Rosjanka Maria Kamieniewa, a trzecia słynna Szwedka Sara Sjöström. To 5. polski medal w stolicy Tatarstanu, ale 1. złoty. Przypominamy, że na najniższym stopniu podium stanął dziś też Paweł Juraszek. W wyścigu na 50 metrów stylem dowolnym był 3. egzekwo z Rosjaninem Władimirem Morozowem. Pozwolił na to czas 20 sekund i 95 setnych. Czas może i z mojej perspektywy niezadowalający, ale tak na dobrą sprawę we wrześniu dopiero zacząłem przygotowania, więc po niecałych 2 miesiącach dwa razy złamać 27 sekund. To może po prostu zbyt srogi dla siebie jestem, ale wydaje mi się akceptowalny. Zawsze mi tak troszkę brakowało do tego miejsca na podium. Tym razem udało się i no jestem zadowolony. Czekamy na więcej. Mistrzostwa Europy w Kazaniu potrwają do niedzieli. I kolejne medalowe wieści. Tym razem z Belgradu, z Mistrzostw Świata do lat 23 w zapasach. Angelina Łysak, mistrzynią świata, pochodząca z Ukrainy reprezentantka Polski, pokonała Ukrainkę Sołomiję Winnyk w finale kategorii do 59 kg. To 2. polski medal tych zawodów. Sport w Trójce wraca za 2 godziny. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. No i mamy zapowiadane wczoraj załamanie pogody. Prawie w całym kraju wieczorem i nocą pochmurno, wiecznie, przejaśnienia możliwe jedynie na południowym wschodzie. Poza tym szczególnie w zachodniej połowie kraju będzie padał deszcz, w górach śnieg. No i nocą wiatr bardzo silny, w porywach do 100 km na godzinę. Jutro w ciągu dnia jedynie na Podkarpaciu możliwe rozpogodzenie. Poza tym pochmurno, deszczowo, wiatr zachodni w porywach do 70 km na godzinę. W dzień od 6 stopni na Pogórzu i Suwalszczyźnie do 12 na Dolnym Śląsku i na Podkarpaciu. Trójka. Program trzeci. Dziś w naszej audycji pojawiło się mnóstwo wspomnień podróży PKS-em, ale pan nas naprawdę ujął. Mam takiego ogórka, 84 rok, mam mundur PKS-u, jestem kierowcą i właścicielem takiego ogórka. Te szybkości do 100 km to ogórek jedzie do dzisiaj, bo nie ma odcinania, także... coś fajnego i bardzo miłe wspomnienia. Ach, jak ja panu zazdraszczam. Kończymy popołudniową audycję. Zapraszamy do Trójki. Bardzo państwu dziękujemy za wszystkie sygnały. Anna Regulska, Józef Niewiarowski, Jacek Kisielewski, Piotr Łodaj. Za chwilę w tonacji Trójki Marek Wiernik. Dziękujemy bardzo i do usłyszenia.

The Stranglers. Nic a nic nie zestarzał się ten utwór, a to przecież druga połowa lat 70. Zwrócili Państwo, no bo jak inaczej, uwagę na solówkę wspaniałą na instrumentach klawiszowych Dave Greenfield, świętej pamięci. Ja przypomnę, w zeszłym roku COVID zabił Dave'a. Zespół The Stranglers wydał ostatnio płytę Dark Matters w jednym z utworów właśnie. Poświęcony jest to utwór Dave'owi, w pozostałych jeszcze słychać klawisze Dave'a. Jedna z najwspanialszych grup w historii punk rocka, i tu się trochę zawsze waham, bo to nie był taki do końca punkowy zespół. Jest, bo przecież cały czas funkcjonuje gdzieś tam pomiędzy punk rockiem, post-punkiem, new wave. Zresztą to bardzo po latach okazało się szerokie pojęcie, tenże punk rock. Proszę Państwa, to teraz będzie z kolei wspaniała artystka, wokalistka, równie wspaniała aktorka, Marian Faithfull. Proszę Państwa, i przypomniałem sobie o takiej płycie sprzed lat 17, i to był 17 album Marian, Before the Poison, tak zatytułowany krążek. Zwracam uwagę na zestaw artystów. Na tej płycie jest i PJ Harvey, jest Damon Albarn z Blur, jest Nick Cave, który napisał kilka utworów, muzykę napisał, teksty Marian Faithfull, a w kompozycji, którą usłyszymy za chwilę, Desperanto, towarzyszy Marian Faithfull zespół The Bad Seeds, a więc grupa Nicka Cave'a. Proszę posłuchać, jak ta pani śpiewa. Desperanto spoken here, today I hear it everywhere. It is the language of despair. It's on your nails and in your hair, in your mouth instead of air. It's in your house, it's in your heart, it's in your mind, it's everywhere. It's in your heart, it's in your heart, it's in your blood, it's in your prayer. Come on baby, come over here. It's in your mouth, in your mouth, in your mouth, in your mouth. It's in your mouth instead of air. It's in your breath. It's in your blood, it's in your heart, it's in your blood, it's in your heart, it's everywhere. Get over here, come on baby, get over here. It's in your heart, it's in your heart, it's in your heart, it's everywhere. It's in your mind, it's in your heart, it's in your heart, it's everywhere. It's in your prayer, it's in your prayer, it's in your blood, it's in your prayer, it's in your blood, it's in your blood, it's in your blood, it's everywhere. It's in your heart, it's in your blood, it's everywhere. The death grip has broken you, broken darling by despair. The rain it speaks, the wind, the air. Today I hear it everywhere. It's in your tiny little prayer. It's in your tiny little prayer. It's in your breath, it's in your tears. This has been going on for years. It's in your mouth, in your mouth, in your mouth, in your mouth. Come on baby, come over here. It's in your mouth, it's in your mouth. It's in your blood, it's everywhere. It's in your mouth, it's in your mouth. In your blood, it's everywhere. It's in your mouth, in your mouth. And everybody loves my baby. Everybody loves my baby. Everybody loves my baby. to niesamowity utwór w trzecim programie. Marianne Faithfull, Nick Cave w roli autora muzyki, ale zespół The Pits towarzyszył pani Marianne w tym utworze. No to teraz nasi artyści, dwójka, bo to duet ładnie się nazywa Duchy. Jest nowa piosenka, jest epka, czyli mała płyta, nocą widać lepiej, tak zatytułowana. Też taka atmosfera tajemniczości, niekiedy grozy towarzyszy muzyce duchów, jak sama nazwa wskazuje. Michał Szturomski to jest człowiek znany choćby z formacji Afro, z kolektywu Afro Kolektyw. No i Joanna Komorowska na wokalu. Zaraz duchy nam się zaprezentują. Jestem tylko ja i duchy. Proszę Państwa, to teraz coś z Australii mocnego i nowego sobie zagramy. Odezwał się zespół Midnight Oil. Tak jest. W zasadzie z myślą o szczycie klimatycznym w Glasgow powstał ten utwór. Rising Seas, tak nazywa się ta kompozycja. Zespół, który zawsze interesował się bezpieczną przyszłością naszej planety, kryzysem klimatycznym zainteresowany. Pete Garrett od samego początku na czele tej formacji, która już na początku lat 70. wystartowała jeszcze pod nazwą Farm. Beds Are Burning, później oczywiście i cała masa innych przebojów. The Oils też mówi się tak o zespole. W roku ubiegłym jedna płyta ukazała się, The Macarato Project, no a w przyszłym roku chyba na początku Show of Hands. Tak nazywa się nowy krążek Midnight Oil i ten właśnie utwór Rising Sea znajdzie się w tym nowym albumie Midnight Oil. Every child, put down your toys and come inside to sleep. We have to look you in the eye and say we sold you cheap. Let's confess, we did not act. With serious urgency. So open up the floodgates to the rising sea. Midnight Oil Sydney. Proszę Państwa, właśnie pan sędzia ogłosił przerwę. 1-0 Legia prowadzi z Napoli. Proszę Państwa, to teraz klimaty filmowe będą, bo będzie wspaniała muzyka. Ennio Morricone zainspirował zespół Umpf. To jest zespół z Niemiec, z Wolfsburga, no już istniejący parę dekad. No i zespół Umpf postanowił przypomnieć no przynajmniej dwa tematy w jednym. Ennio Morricone, a zatem usłyszymy za chwilę Man with the Harmonica, czyli to mamy film Once Upon a Time in the West, 68 rok. Ja to pamiętam doskonale, bo wtedy oglądałem filmy już z Sergio Leone. No i jednocześnie mamy temat śmierci, The Untouchables, też Ennio Morricone stworzył tę piękną muzykę. No i to wszystko zainspirowało zespół Umpf. Mało tego, grupa z Wolfsburga zaprosiła do współpracy muzyków z Finlandii, a zatem będą wiolonczele, będzie Apokaliptika, będzie Song of Death i grupa Umpf. Yeah. trzeci Polskiego Radia, 19.39. Pięknie to zabrzmiało. Ennio Morricone, grupa Umf i jeszcze do tego Apokaliptika, Song of Death. Cieszę się zawsze, jak przychodzą do mnie nowe polskie płyty, a jest ich coraz więcej każdego dnia. I teraz fizycznie myślę o płytach, które można dotknąć, powąchać, a nie tam cyfrówki jakieś, do góry nogami. To jest zespół, który drugą płytę zrobił. Zespół z Olkusza, już 8 lat działający. No i tu w składzie pojawia się też gość, puzonista Jarek Ważny, to i grupa Kult, i Darmo Zjady, ostatnio też projekt Polskie Znaki. Będzie trochę polskiego rock'n'rolla. Nie ma nadziei, do góry nogami. Trójki do góry nogami. Nie ma nadziei, to tytuł. Cała płyta nosi tytuł Czarna Owca. No to teraz wspomnienie lat 60., ale wersja zdecydowanie nowsza. Pani nazywa się Emiliana Torini, świetna artystka z Reykjavik, Islandia oczywiście. Mama z Islandii, tata Włoch, stąd nazwisko Torini. Ja tylko rzucę hasło Gus Gus, bo w tym zespole też udzielała się Emiliana, no i bogata kariera solowa, między innymi w repertuarze utwór. Właśnie, to był rok 1967, nagroda Grammy, taki zespół niezwykły Jefferson Airplane z Grace Slick w roli głównej. No i ten biały królik teraz w wersji Emiliana Torini. Yeah. Rabbit, Jefferson Airplane, lata 60. Jedna pani zaśpiewała, teraz dwie panie wystąpią, a więc mamy kolejny duet. Były duchy, teraz będzie Jaśmin. Dwie panie, Agata Gałach, aktorka i śpiewająca w spektaklach musicalowych artystka, i Karolina Sienkiewicz, grająca na skrzypcach, komponująca. I takie połączenie elektroniki z klasycznym instrumentarium. Jaśmin w nowej propozycji, ten pierwszy raz. Kiedy pokonasz strach, gdy traci swą moc i wypuszcza cię z rąk, ten moment, gdy bierzesz powietrza chaos, wynurzasz się i nie zniszczy cię nic. Możesz się bać, lecz nie dasz znać, jeden krok w tył i znów opadniesz z sił. Ten pierwszy raz, kiedy wolność już masz, czujesz smak krwi i sól, gdy płyną łzy. To jest moje, co umiem zdobyć. To jest moje, co chcę obronić. To jest moje, co umiem zdobyć. To jest moje, co chcę obronić.